Працягваем знаёміць з паэтычным зборнікам Ніла Гілевіча «Замова ад страху». Вершы з кнігі чытае Улад Грыняўскі. Старонкі з кнігі. Які няшчасны лёс пяром ці пэндзлем, разцом ці клавішам з арабскіх харч тварыць хлусню і ёю падпіхаць люд у ярмо, адкуль ён выйшаў ледзьве. Чым гэткі лёс ад страху потом мокнуць, дык лепш зусім і на зусім замоўкнуць і ні штрыхом, ні нотай, ні радком не слугаваць хлусні, не жыць рабом. Дзе мой Бог? Ён са мною, а храм? Храм мой там, дзе святую імшу правяць нашаю моваю. Там? Там я лекую сэрца і душу. З тысяч розных плямёнаў людскіх Бог для мовы, якую любіў наймацней, можа быць ад усіх, выбраў нас. Збаўзы знаў, што рабіў. Што ж за магія тоіцца ў ёй у мелодыях гуку яе, што такую шчымлівай слязой узбягае навейкі мае? Нам не дадзена знаць таямніц, што вядомая толькі яму, і чаму так мілосна шчыміць у душы? Я не знаю, чаму. Калі хоць кропля хонору жывая ёсць у тваёй істоце, беларус, скажы, няўжо душа твая стрывае над ёй жывою гэты гвалт прымус? Няўжо і далей цярпець ты будзеш здзекі над горам маці дзікуноў азарт? І прымеш станы нікчэмца недарэкі, які нічога сам сабой не варт. О, братка мой, якой віхурай бурай цябе ўзбудзіць, ускалахнуць, падняць, каб ты расстаўся з немачу панурай, каб ты свой лёс у рукі змог узяць. Страхалюднае чучало ў суцэльна-бліскучых пагонах патрабуе рашучага павароту ў карысць палігонаў, у карысць тэрмаядзерных установак і баягаловак, паўтырканых і складзенах у палескіх барах і дубровах, у карысць ностальгічнага, незабыўнага светлага раю і на здзек з безаблічнага, з анімічна-бязмоўнага краю. Страхалюдзіна чучала ад нянавісці лопнуць гатова ад залабы да жывучага, да пявучага нашага слова. Толькі гэтым і дыхае, толькі лютасцю чорны клюкоча, з праімперскаю пыхай ні за што расстацца не хоча, і зямель ахнунаскую устрымаць без пачварнай патугі, можа толькі пад назваю беларускай ваеннай акругі.